ماشاءالله ولی کته ما ته چې تاسو په دې کې زما استاد دی زما د سترګو اپریشن وکړه ابلیټ راوخلی دا سترګې باندې بیا نه کار ائمه مجتهدین شان ولدی ځان به پوکای حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاچ پا قرآن کی پر رائے خبر اوکڑا فاسوابا اتفاق سرا خبر صحیح شوا فقد اخت آدے خطا شو داد ہر چا کار ندے ابو داود ترمیزی نسائی یو بل حدیث تے پائی کی راضی چا پا قرآن بانی خبر اوکڑا بغیر دا علمنا برا رائے لفظ راغل دے دی کی بغیر علم لفظ راغل دے فليتبوا مقعده من النار ده ځان لا په دوزخ کې ور جوړي دا ابو داود کې راغی مخکنی حدیث په صحت کې د محدثینو کلام ده لکه روح المانی کې راځي اتقان کې راځي اتقان د سیوطی روح المانی د علوسی ماشاءالله او تفسیر جامع د احکام القرآن د قرطبی او دارنگی تفسیر ابن کثیر د دې پسند کی او راوی د سہیل ابن ابي حزم بعض ناقدین جرح کئ امام بخاری نسائی ابو حاتم و الیاس بالقوی قوی نه دی امام یحیی ابن معین و ضعیف دی د غراوی ته ضعیف وای یحیی ابن معین ضعیف نه دی امام ابن معین دا غباره کی لکی صالحون دا میزان الاعتدال کی رازی او دا بزرگان پدی جوڑ بیانی علماء دا دن نا خبر دین مخکنی حدیث پا صحت کی محدثین و کلام کرده ما دا تاوی دویم حدیث سیده د دوارو حدیثونو نه معلومیږي خپل رائے نه د قران تفسیر کول ناجایز دي ګناه کبیره ده لکه د بجلی کار کې لګای ټکې دل نه راځي نو ګناه ده او کنه د بجلی په تارونو کې ګوته مو د خدای په کارونو کې ګوته مو اچې تایز د کړی نو بیا کته ولاړ یا پای کې ګوته وای نو تاته څه نه وای خو زه به ستا سره لاس نه لګوم ښا کني پم لګي کني پم لګي کم ماهر دی غته بس نه وای نو ایما یې کبار ماهرین دي ماهرین په ډډه کړ اچې نه پوه دي د نه پوه دغه غرونه جوړ کړ ا ته خاګان یې اخلي زا چته به وخت درشنه راشي ماینه ماشاءالله ماشاءالله خپل دراینه د قران تفسیر کول ناجایز دی ګناه کبیره دی لیکن دا خبره حقیقت مسلم دی چې د هر آیات تفسیر د نبی علیہ السلام نه منقول نه دی یعنی ده هر آیات تفسیر یا با صحابی نی یا با تابعی نی یا با تبا تابعی نی ماهرین و توی نو تفسیر ابن جریر تبری پخوانه دوری منصور جلال الدین سیوطی دلسمی دین ظاهره ده چه ده کم آیاتونو تفسیر ده حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نه منقول نده د صحابه او تابعین او نور او ایبونه هغه کې خپل رائے اجتهاد لا دخل دی نو دې ته بد نشي ویلې دین دا خبره ثابته شو چې تفسیر به رائے تفسیر په اجتهاد سره مطلقا ناجایز او حرام نه دی اوس په دې چې ځان پوه کې ان شاء الله تب په یو سو منټو کې پوه شي یعنی ده هر آیات تفسیر ده حضرت نه منقول نه دی ده آیاتونو تفسیر ده حضرت نه منقول دی حدیثو کې او ده هر آیات مشکل ده نو ده صحابه و تابعین و تبع تابعین و ائمه مجتهدین و نداغی نقل دی ده بلچانه نه ده بلچه کار نه دی اگر کدو وقت بادشاہی د دین دا خبره ثابته شو چې تفسیر به رائے تفسیر به اجتهاد مطلقاً ناجائز او حرام نه دی. دا یو څو تفاسیر بیانو، یعنی کم، یعنی مطلب تفسیر به رائے ناجائز دی کم جائز دی، ذکر جدا هر آیات هغه تفسیر د حضرت نه منقول نه دی، بیا باغه دغه سی پری کیدو. ماشاءالله علامہ قرطبی اندلوسی دومی صدای، علامہ قرطبی اندلوسی دومی صدای 671 کی وفات تے، اغوی تفسیر بی رائے ممانعات مطلب دادے ان یکون لو فی شے رائن، یو خبر دے کئی پائی کی ددر رائے دا، ویلیہ میلوم من طبعه و هواه، اغه ته د میلان د طبیعت ته د خواش ته نو خواش بنه چلای، خبره جوړه شو خواش ته د خواش څه مطلب ده؟ لکه مطلب دا ده چې د معتزلی دي د اعتزال له دخل ور کړی دي، د مرجئی دي د ارجاء له دخل ور کړی دي، د بدعتی دي د بدعت له دخل ور کړی دي، د عقیدتن شرکی دی د خپل شرک له دخل ورکړ. الله اکبر، دا ټکه می چې ته وی فورا بس تاسو ذهن کې کینی. علامہ قرطبی اندلوسی متوفا 671، هغه فرمایي تفسیر به رائے ممانعات مطلب دا دی ان یکون لو فی شی رای، چې په خبره کې چې دی کئ د آیات نه اخلی حدیث نه اخلی دی کې د رائے دا رائے فاسد، ویلیه میل من طبیه د طبیعت میلان دے و هوا او د خواش ته څنګه دیک د فرق باطله و نه دی، د مبتدی دی د بدعت له دخل ور کوي، دا می چې و ان شاء الله ستا په ذهن کې به انقلاب پیدا شي، د معتزلی دی د اعتزال له دخل ور کوي، د مرجئی دی د ارجاء له دخل ور کوي، د قدریه او جبریه و نه دی، دے غیل دخل ور کئی، دے رافیزی دے رفض لدخل ور کئی، نو صحابی صفت قرآن کی راغے دے دے خواخ ندے، ہاں دے دے فرق باطلو ندے، دے پک اخفل میلانو کو. ماشاءاللہ، پرونی وایات تیر شو، لم یلبیسو ایمانہم بیامنی، لم یلبیسو ایمانہم، دو لکه نده گرد کرده ایمان د ظلم سره. اوس قرآن کی لفظ د ظلم را گئی، معتزله و بسلک داده چه گناهی کبیره کرده و ده مخلط فی النار ده، داده و رای ده، نو ده ده ظلم مانا پو گناه سره اکڑا، نو ده ظلم مانای چه پو گناه سره اکڑا، ده خپل ده رای دخل را وسته. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، دې متذلی دي ته چې کشاف ګوري ته خزماروري ته به غوړي خبرې کوي ته به ان شاء الله پرېږي دې سپوري. نو لم یلبسونا ایمانهم بظلم، نه مراد ګناه غستې دي، نو دا د میلان دي خپل د مذهب ثابتول، الله خپل مذهبونه غلط ته قران نه ثابتو، دا په خپل صحیح دي. نبی علیہ السلام دا آیات اوی، نو صحابہ او یا رسول اللہ ایونا لم یظلم، من کې کم یو دے چې گناہ بای نہیں کرے، اگو دا مطلب واغستا ظلم پمنا د گناہ. نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوی تا سنو گورا قول دا لقمان تا دا بخاری کی رازی، ان شرک لظلم نازیم، نو نبی علیہ السلام دا ظلم نعام گناہ وانغستا. نبی علیہ السلام پخپل تفسیر کې چه حق ته بخاری کی رازی، کتاب و تفسیر کی رازی، پدا آیات کی ده بخاری رازی، یا رسول اللہ من که کم یا ظلم نده کرده، رسول اللہ سلام ویتا نگوری قول ده لقمان تا ان شرک لظلم نظیم، نمرات ده ظلم نا پیغمبر صلی اللہ سلام شرک واقعستا. نو ده متزلی ده اعتزال اغا خبره چه ده ظلم نمرات گناه اخلی، نو بابا ظلم نه گناه غستل برابر دی، خود نبی مقابله کی ګل نبی بزان نسنه جوړی نبی ظلم نو مراد شرک ته بس خلاص شو خلاص شو ایک دونه دونه دو دونی چار پدې کې نه لګیا چار قرطبی اندلوسی متوفا 671 فرمائی تفسیر برائی ممانعات دا مطلب دے ان یکون لہو فی شے رائن کم سڑی کم سبیان کو دا رائی لدخل دے میلان دا طبیعت دے و ہوا و دا خواہش دے دا دے سمانا دا دے متزلی دے دا اتزال لدخل ورک دے مرجی دے دا ارجا لدخل ورک دا ما خیال سر ٹول پوش وائی د بدعت دې د خپل بدعت له دخل ورکو یتاول القرآن د تعویل د قرآن کوي الا وفق رائی موافق د خپل رائی وهواه د خپل خواش خپل خواش د اونډو مونډو جوړ تور تفسیر به رائی جوګار بیګار دې باندې ځان پوکا بهترین مضمون دی نو دغه آیات نه د خپل د رائے موافق دلیلونه او په تصید خپل غرض تفسیر قرطبی ا تصید غرض صدا لکه دی بل چا عالم الغیب حاضر ناظر وای د قران تفسیر کی غلطه معنا وکړه ولی زکه د رائے دا و بدعتی په بدعت پیش کو شرکی په شرک پیش کو دشمن د صحابه او خپل چې د غرض لپاره پیش کو صحابه سره زړه نه لګی نو الله وی فاین امنو کدو ایمان راوړ په مثال دا غي چې تاسو ایمان راوړ دین په هدایت شو نو تاسو ګوره کنه الله پاک د صحابو ایمان معیار د حق وګرځاو لیکن د منافقین نه ادنو مسلمانان دي نن دا دنیا ټوله د نو مسلمان نه ډکه ده حق پرس علما د الله اولیا دي کار کوي علامہ خازن لکی داتم صدائے خازن کی جلد اول دے او صفحہ شپگم انا چھے تفسیر بالرائے سمانا دا قال العلماء النہی عن القول فی القرآن بالرائے انما ورد فی حق من یتعول القرآن علی مراد نفسه وهو تابع لہواہ علماء وی نهی ده قرآن نا نهی ده قول نا پا قرآن کی پا رائے سرا چی رائے لبا دخل نور کئی حدیث کی چکم رالا ده ابو داود دا وارد دی پا حق ده آغا چا چی آغا تاویل ده قرآن کئی پا مراد ده خپل نفسو وهو تابعون لی هوا او ده ده خپل خواش تابع ده خواش پسنگی دل صحابه بدیشی نو د آیات داسې تفسیرو کو چې صحابه قد هر الله نو دې سړی کې خباثت ده دا منه ده د لایمه مجتهدین بدی شي هغه د کار خواندان دي ډریور نه دی وی گاډي چلو مغر نه راغی گاډي پستر ګونلې لیدلې عدالتیا تخنه تاسو کو ته دا گاډه څنګه چلای وځه دا سٹیرنګ داسې کوم یخه سره دغه دغه سیدن داسې کوم وسړیا ته په څو چلای په 120 باندې کړه را ګوښه دې په 420 چلو مانه دې په خپل 420 یو زان پوکا ایک دونه دونه دو دونی چار زتا ته د غیرت سبق خیما هیڅ د دې نه دی ډرایورین کای نه به تی نه به ګاډی نه به پکې هغه ناشتی هیڅ څوک به نه مگر ماهر داسې چلی سړی حیران پاتې شي ائمه مجتهدین ماهرین دي زما په خبره خپه کېږم دا ترخی دي خازن کې لیکي جلد اول صفحه 6 کې چې تفسیر به رائے کم یو من دی نه رائے نه مراد دی خبيثه خپل رائے ده قال العلماء النهي عن القول في القران بالرائے نه ده قول نه په قران کې پر رائے سره انما ورد في حق من دا په حق دا هغه چا کې دا يتاول القران چې دا تعویل د قران کې علا مراد نفسه په مراد د خپل نفسه وهو تابع لهوا او د خپل خواش تابع دی د خپل خواش تابع سمانه ده د مبتدع دی د خپل بدعت لپاره ترجیح ورکړي بیمار دی بیمار دی بیمار دی د په طبیعت کې شرک ته د شرک ترجیح ورکړي نو آیات تفسیری داسې وکړو نو ایمه مجتهدین رحمهم الله چرته دا سنده کړی د متزلی دی د خواش د اعتزال دی د اعتزال خواش پوره کوي د مجرم دی د سده د مجرم دی د مجرم دی د سخ مجرم دی رفض کې مبتلا دی متزلی دی خوارجو نه دی د مرجئو نه دی د قدریو نه دی د جبریو نه دی دا جبل اغسطه ده. قال العلماء النهي عن القول في القرآن بالرأي انما ورد في حق من يتعول القرآن على مراد نفسه وهو تابع لهواه خازن. علماء وينهي ده قولنا في القرآن كي برأي سران چه بالرأي تفسير من ده. ابو داود كرالا نسائي كرالا طولو كتابونو كي دا پا حق دا آغا چان كي چا آغا تاويل ده قرآن پا مراد ده خپل نفس كي د تابع د خپل خواهش ته لکه ما مثال د سورته نام او خود ته په پوه شوې لم يلبسوا ایمانهم بظلم ظلم نه مراد شرک ته نو هر ګناه ته ظلم وای هر ګناه زنګ استبر مې آتے دل شي شول زی زنګ ها خارو حجل او دل ته مراد شرک ته چې نبی اسلام او شرک ته بخاری کرا لا وست کاغینه بل سم را داخلي دا صاف الخواش ته سبحان الله دا غینه باد بیا لیکي مثال بیان هي خازن كما يحتج ببعض آیات القرآن على تصحيح بدته وهو يعلم ان المراد من الآیات غير ذلك لیکن غرض ہو ان یلبس علی خصمه بما یقوی حجته علی بدعته کما یستعمله الباطنیہ والخوارج وغیرهم من اهل البدعۃ فی المقاصد الفاسدہ دا مثال بیانی علامہ خازن لکہ دلیل نسی په بعض آیتونو د قران په تصدیق خپل بدعت د په بدعت کې مبتلا دي د آیات مطلب رواغسته چې وګوره دې نه دا ثابت شو دا دی وایي صحابه دا سیندي ویلي ائمه مجتهدین نه دی ویلي او دی وایي د زکوای چې دې قائل دي دې قائل دي دې مایل دي د خپل بدعت لپاره دا زوته یې وهو یعلم د تخپت دا جمله اسمه چې حال واقع شو او براوړي وهو یعلم حالانکه دې پوه دې دا کټا سره چن المراد من الایات غیر ذالک دا آیات مطلب دغه نه دی چې دې بیانې دا دې چې بیانې د خپل څه خواهش ته لکه نو صحابه او دشمن دې نو د آیات نه صحابي بد واغسته نو آیاتونو کې خو بد نشته خو دې بیمار دې لکن غرض هو ان یلبسا غرض زده دې چې ګډون راولي په خصم مقابل باندې پاغه چې خپل حجت قوی کو درو وای کوړند کوړي یو قوی حجت ولا بدته کما استعمله الباطنیه باطنیه څه داسې خلق ته چې هغه دې ظاهر اعمال او ضرورت نشته ده بس صرف فکر کوو فکریه وته وي نور وته وي باطنیه ادارنګ خوارج خوارج د صحابه او د مجلس نه وتی دي بس او پسې سپکې وای دا دنیا ته نه ډکه ده په کورونو پیربونو باندې هر ځای کې شته په خوا کم دا کم د دین دشمنانی او ځان له پالټای جوړوي دغه پالټای دا د وینو بالټی دي د نزان بچ کا اتبعوا سواد اعظم سواد اعظم د صحابو یو ټولګې دي او پسې ځا پاغو پسې سوکتلی دی پاغو پسې زا واخلتنا مزا واخلتنا مزا ماشاءالله اوهو موخو پوشو کما یستعملوه الباطنی والخوارج وغیرهم من اهل البدعتی فی المقاصد الفاسده مقاصد فاسده دا غیب بدعت تی سنت ژوندې کوه، بدعت مو ژوندې کوه. بدعت د شیطان عمل دی، سنت د نبی علیہ السلام عمل دی. من احیا سنتی اند فساد امتی فلا اجر مئات شهید. نن ډیر پیران دی په ګن کې مبتلا دي. زما دا طبیعت دی چې چانوم ناخلم، هو اشاره باندې باد بنی ادم پوه شي، اچې نه پوهیږي چې خدای دې اډو پوه نه کی. علامہ سیوطی د امام ابوبکر ابن انباری نه نقل کړي اتقان کې، حمله و بعض اهل العلم علی ان الرای مانن به الهوا. اهل علم د حدیث په تشریح کې داوایی، یعنی چې چا رائے په قران کې وګړلا نو ده خطا شو، داسې بنه کړي. رائے نه مراد خواش د نفس ته، یعنی بدعت او گمراهی. لفظ د بدعت د ډیر وګد لفظ ده. مولانا ادریس قادیلوی رحمه الله د دالوم دیوبند، یعنی سل کاله مخکې شیخ الحدیث شیخ التفسیر بیا د جامع شریفی زموږ استاد د حدیثو د علم دریابو، هغه بوی د بدعت د شرک سوره ده، ګندا بدعت د شرک سوره ده. په بدعت چروان شنو شرک ته برسي. زمونږ طریقه محمدیه کې علامه برکلی وایي اخیری سر کې چې بدعت کمه درجه د ګناه صدا لکه قتل او زنا، بس دینه زیات زنه پويګم، دینه زیات زنه پويګم. که ته پويګنې بیا ما ته وایې قتل او زنا. سنت د نبی طریقه ده صلی الله علیه وسلم، بدعت د نبی مخالف طریقه ده. ته خو به ورته لوی شی وایې، دلایل به پیش کوې، خو ستا رای باطل ده، ستا رای باطل ده. تا تفسیر بر رای وکړو، دې ته مونږ جوګاړ وایو، جوګاړی بیګاړی. تفسیر بر رای جوګاړ بیګاړ، اونډو منډو جوړ توړ، اونډو منډو جوړ توړ. زما خبره 100% صحیح ده. جلال الدین سیوطی اتقان کی وای، جلالین داغ تفسیر دے، اتقان هم داغ تفسیر دے. حملہ بعض اہل علم علی ان الرای مانن به الهوا. بعض اہل علم داغ حدیث تشریح کی دا مطلب اخلی چې رائے نہ مراد خواہش د نفس دی، بدعت او گمراہی. نن دنیا ټول په بدعت او گمراہی کې مبتلا ده. زما ارورا، بدعت د نبی علیہ السلام خفقان، سنت د نبی علیہ السلام خوشحالی. دا خلاصه د کلام شو. من احیا سنتی اند فساد امتی فلو اجر مئات شهید. من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. چا چا عمل کو داسې عمل چې هغه زما عمل نو دا رد دی. نو مصدر مبنی للمفعول راځي، نو رد په معنی د مردود دی. سل پاپړ دی یو لوړ دا لطیف نه بیا څه وخت ته پوسو کوي، خو هغه له بدود پتی چای جوړوي، بیا ورسره درې ګوټي زی چې د دې شان نزول څه دی. نو هغه څنګه د شان نزول بوجای ده؟ نو هغه به ان شاء الله ته وای، سینه به وای ده تا، او اغ نیغ بشي، خو چې دود پتی چای تیزا او ورسره درې ګوټي زی، نو ته به هغه وای ماشاءالله زستا نوکر ما، وفادار نوکر دی وفایی خبری نکی. وفادار نوکر، صحابه وفادار، صحابه وفادار. او دی نبی علیہ السلام سر بی وفایی نده کری، کور ناخی. تابعین تبا تابعین، ایمه مجتهدین، فقها، محدثین، ده هر دور حق پرست ده وفادار دی. د شرک بدعت خاون وفادار نه دی، د شرک بدعت خاون وفادار نه دی، د شرک بدعت خاون وفادار نه دی. معتزلی قدری رافضی وفادار نه دی، بدعت شرک خاون وفادار نه دی. دیوبند د وفادارای جنډا بلند کړدا، چا چې بدعت اختیار کړ دې هغه نه ده بلند کړی. نشاط توحید و سنت د وفادارۍ جنډه بلند کړه. نن په ټول دنیا دا و درس اوریده کیږي، ماشاءالله ماشاءالله. ماشاءالله تا انگریزای کی څنګه وای دیس از ګډ یو ټکی بلو وایا حمله بعض اهل العلم علی ان الرای امانن بهل هوا بعض اهل علم در رای فاسد معنا ساخلی چې پای کې هوا دا هوا خواشته هوا هوا جوز یو د سمات شي ښا چانه تاسو وکا بدعت چې اختیار ک سنت پاتې شو بدعت سنت یو بل کې متضاد دین دی یا بدامنی یا با آغا زستا دوستیم زستا نوکریم زستا وفاداریم تا ته د وفا خبرې کوم د جفا نه ستا مرضی ده ته چار سکای د دې عبارتونو نه معلومه شو چې تفسیر برای مطلب دا دی چې یو سړی د یو گمراه فرقه سره متعلق ته هر څوک چې ته سکای خپل د گمراهی د بدعت د قران آیاتونو نه استدلال کوي لیکن دغه سړی لیکن که یو سړی د علوم د تفسیر ماهری د حدیث د لغت ماهری صرف نحوی علم معنی ماهری متبحر عالمی صحیح العقیده اهل سنت والجماعت ته ذکر صحیح عقیده د اهل سنت والجماعت ته بعض خلق ځان ته اهل سنت وای کوي بدعت جماعت نه مراډل د اصحابو دا دا سینه لگا دلتا تاسو کسان ملگری کری دی دانا جماعت نمرا ڈل دا صحابو دا نو کدو قرآن مجید دی و آیات دا سی مفهوم اگا بیان کی چی دی اسلام د مسلمه اصول و عقائد خلاف ندی عین مطابق تی قواعد د زبان یعنی پورا پورا موافقت لری نو دا تفسیر بی رائی کی نرازی متبحر عالم دی دا سینه جاسی په نومې پزان باندې علامه تدار قمقام د زمانه لګول دی او جامع الماکول دی دا سینه متبحر عالم لکه تیر شي وي دي اوسمه دنیا ډاکه ده ماشاءالله د دې عبارتونو مخکنونو معلومه شو تفسیر به رائے مطلب دا دی چې او سید یو گمراه فرقې سره متعلق ته فرق باطله وته وي او خپل په گمراهی او په بدعت باندې د قرآنیتون نه استدلال کوي لکه د صحابي متعلق قرآن آیات نه استدلال کوي دا داسې او داسې دا خو تا جوړ کړی دي د قرآن مطلب خدا نه دی شرخاوند دی آیات نه استدلال کوي دا خو ستا خپل اونډو منډو جوړ توړ دی لیکن که یو سړی د علومو د تفسیر او د حدیث او د لغت د صرف او د نحو او د معنی د بیان او د ټول متبحر عالم دی صحیح العقیده اهل سنت والجماعت دی فرق باطله سره تعلق نشته کاغه د قران مجید دا یو آیات داسې مفهوم بیان کی چې د اسلام د اصول نه خلاف نه دی عین مطابق دی قواعد د زبان سره پوره پوره موافقت لري زما رورا دا په تفسیر رائے بیر رائے کې ناراضي ماشاءالله زه خپل مقصد تر او ګرځیدم تفسیر بیر رائے منه ده پاغي تفسیر وشو یو سړی ده متبحر عالم ده د علوم د تفسیر او دارنګي د حدیث او د لغت او د صرف او د نحو او د معنی متبحر عالم ده صحیح العقیده اهل سنت والجماعت ته فرق باطله سره تعلق نشته فرق باطله کله اهل بدعت شو اغه د قران مجید کاغه داسی مفهوم بیان کی چې د اسلام د اصول نه خلاف نه دی عین مطابق ته قواعد د زبان سره پوره واقفیت لري نو دا تفسیر به رائے کې نه داخليږي دا جایز دی ځکه د هر یو آیات تفسیر د حضرت نه منقول نه دی د ډیرو دی نو سراشا د ابن کثیر حوالہ واورا تفسیر ابن کثیر ما سغه د دنیا د تفاسیر پرته ده الحمدلله ابن کثیر جلد اول صفه 6 لکه خازن لکه اصول د تفسیر اول کې بیان کړ دی دا ډیره خسته خبره ده ابن کثیر کی وای من تکلم بما یعلم من ذالک لغتا و شرعا فلا حرج علیه. ولهذا روی عن هؤلاء وغيرهم اقوال في التفسير خواګه کلمات. چانچ د قران تفسیر د لغت او د شریعت اعتبار سره خپل د علم مطابق گفتگو وکړه. قران او حدیث نه خلاف ورزي نه دا کړي. وای په دې گفتگو کې حرج نشته. ماشاءالله د دې وجنا د سلف او د غین رستو په بعض آیاتونو کې د تفسیر چې کوم دې تذکرہ شته دې آیاتونو تفسیر کړي دې دنیا ډکا ده. لیکن هغه د قران او سنت نه خلاف نه ني زګان چې هغه د قران او سنت نه په خپل خلاف نه دي. نو کوم سره چې مبتدع دې داغه خواش د بدعت ته کم سړی چې معتزلی دی دغه خواش د اعتزال دی. کم سړی چې مرجئی دی دغه خواش د ارجاء دی. کم سړی چې رفض والا دی دغه خواش د رفض دی د صحابه بدی شي. کم سړی د خوارجو نه دی دغه خواش د دغه خوارجو دی. او هو دې ته بیمار وایي. نو چې دا نه متبحر عالم دی قرآن و سنت نه خبردار ده. هغه د یو آیات تفسیر کو د اسلام د اصول نه د قرآن و سنت نه خلاف نو نو اومنا دا ما چې خبرې وکړي نو قرآن به ان شاء الله خلاصيږي ټول. نو بازین کې به تاسو زه سوې ما ان شاء الله ستا اوچلې به کولاو شي. ماشاءالله دې ته بادشاهت وای. دا ته چې وته بادشاهي وای هغه بادشاهي نه ده. بابا ته چې وته بادشاہي وای هغه بادشاہي نه ده. د خدای په نوم سوال د ته کوم بادشاہي دادا بادشاہي دادا. نو ائمه مجتهدین خپل ټول دور د نبی په خبرو کې تیر کړی دی د قران په تفسیر کې تیر کړی دی. دا اوس شروع د تفسیر چې وشو زما په زندګۍ کې چې اول نه تر اخره قران خلاص شو خو په شوق سره اې دا شروع چې اوس دا به 70 پوره شي. تعالی الله ذی القیوم دانا توانا اید حد هرنا توانا من تکلم بما یعلم من ذلک لغه و شرعا فلا حرج علیه. چا یو خبره وکړه متبحر عالم دی رافیزی نه دی بدعت خاون نه دی شرکی نه دی خارجی نه دی فرق باطله او کې هیڅ سره تعلق نشته. متبحر عالم دی دیندارا علم نه خبر دی. ها نو کدا چې خبره د تفسیر وکړه نو دا به ومنو. مثالونه به خیم چلته چلته وای په دې کې حرج نشته. ماشاءالله علامہ خازن رقم تراز دے فامت تاویل وهو صرف الایات. تاویل صرف د آیات تھے چلول د آیات تھی علی طریق الاستنباط په طریقې د استنباط الی معنی هغه معنی ته چلول دی یلیق بها چغی سره مناسب ده. احتمال لري لما قبلها و ما بعدها دا سینه چې ما قبل ما بعد تکنزل کړي وغیر مخالف للکتاب والسنه قران او سنت نه خلاف نه دا غرايه. فقد رخص في اهل العلم اهل علم د دې رخصت ورکي خازن قرطبي ابن كثير. ما شاء الله ما شاء الله من غو شو الحمد لله. دا یاد سره لګي دایمه مجتهدين چراغلي دي موږ دا غو تذکيري کو هغه د دې قبيله نو هغه اهل سنت والجماعت حرافزیان نو اغا اعتزال والا نو اغا خوارج نو اغا دا اهل بدعت نو اغا دا اهل شرک نو. الله غونه د دین کار غسته ده. زما وروره قران او حدیث زده کا علوم زده کا مرګ پورې کار کوا د بده پکار شي د بده پکار شي نو استمر زده. راشا علامه قرطبی سوای علامہ قرطبی متوفا 754 دے نا علامہ قرطبی الفاظ واورا اغوی من استنبطا معناه بحمله على الاصول المحكمه المتفق على معناه فهو ممدوح قرطبی کم سړی د محکم د متفقون علی اصول باندې یو آیات محمول ک نو دا قابل تعریف ته ماشاءالله من استنبطا یو سړی استنباط د مفهوم کو لکن متباهر عالم دی د اهلی سنت والجماعت نه دی شرکی نه دی حمل یو کو داغه په اصول محکمه باندې چې متفق دی په ټولو اغه معنی ولا راو اخلا چې دا معنی ده نو دا ممدوح دی دا قابل تعریف دی. مفسر ابو حیان اندلوسی متوفا 754 لکی لکه داغه دا تفسیر نوم بحری محیط ته مخامخ کاری اغلی کی لیسا من اجتهدا ففسر علی قوانین العلم والنظر بداخل فی ذلک الحدیث ولا هو یفسر برائه ولا یوسف بالخطاء البحر المحیط جلد اول صفحه 12 چاچی غور و فکر وکو اغین کار واغسته خو غور و فکر د مجتهدین و مراد ده زماستانا چاچی غور و فکر وکو اغین کار واغسته د علم د نظر اصول مطابق د قران تفسیر وکا نو هغه تفسیر به رائے کې ناراضی چې کوم حدیث کې من راغل دا تفسیر به رائے کې ناراضی دا تفسیر په خطا کې ناراضی ته د خطا نسبت به نه کوي ا پته لګي ښا پته لګي زما خیال سره چې پته لګي تفسیر بالرائے منګه ګورو اهل بدعت تفسیر بالرائے کې هغه خپل د بدعت خسته کول لپاره ډنګ ټکور جوړي بدعت خسته کول لپاره د شرک خسته کول لپاره د خوارج او معتزله او نه د مرجئه او نه د رفض والا او نه د صحابه او خین شي پته لګي بیا لن کی دا چې ویل دا چې تش دروغ ویخه په ته به ولګي چې لاړی بیا بجاړی هماتی بشي داړی ماتی بشي داړی دا علما ائمه مجتهدین دا اولیا دي دا د نبی علی سلام جانشین دي دو تفسیر غلط نه کوي علامه سیوطی د امام بغوی ا د نورو نه نقل کوي اتقان کې تاویل ستوي چې کوم ناجائز دي اونډو مډو جوړ تور تفسیر بیر راي تاویل صرف د آیات ته اله معنا تاویل ګرځول د آیات یو معنا تا موافق لما قبلها و ممادها چې هغه د ما قبل ما بعد سره برابر وي دی په نه غو پويږي بل څوک نه پويږي د بجلی ماهره د بجلی په کار پويږي د بجلی ماهر د بجلی په کار پوهیږي دارنګه دنیا کې هر قسم ماهرین شته نو ماهر چې کار کوي هغه د مهارت نه خالی نه وي دا د هر چا کار نه دی دا د هر چا کار نه دی زبد دي مثالونه رو پیش کوم ان شاء الله استاد ذهن به قبول کی تعبیر صرف د آیات تهلا معنا دا سیمانا ته چاغه موافق د لما قبلها او ما بعدها تحتمله الايه ايات کې دا غي احتمال شته دي نو ائمه مجتهدين په خپل اجتهاد سره غي مطلب اخلي زمونږ د فقهي کتابونو فتاوی دا غي نه ډکې دي زه ډیر زیات ګورم زم ما ټول جن په دې کې تیر شو غیر مخالفین للكتاب والسنه قران او سنت نه مخالف نه اداسي شه دي من طریق الاستنباط استنباط مستنبط کار دي دا هر چا کار نه دی اپریشن د ماهر ډاکټر کار دی زماستا کار نه دی سترګو اپریشن کوي بیا وي مبارک شه خشوي ا کسترګ یو نه چول بیا څنګه مبارکي به ور کوي بابا ماهر پويږي ماهر پويږي د دنیا مهارت کارونو کې ماهر پويږي ماشاءالله ماشاءالله گاڑی کی فرق را گئے ماہر تے یوڑا وطای تے کتا کوشی آچی کوشی داسی لغنی بوتو واپس را وستا ای بس مرض معلوم شو بابا دا دریور چی دی آغا سپینگیری دی آغا چی مرض معلوم شو خو گیر تو را دا نا خبر دا آغا نو را دا اپویی گی پا دی بانی ایدا چل دی جو لاسی که وطا چی لاسی که آغا فرق و آغایتی او اخ که ویزه اوس تیک شو ویزه خو کڑو لی ما بابا دا نقصانو کنه سو پیسی دی زد زد دعا که تا دا خطیب سیب دریوری ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله تعویل صرف دا آیات تی لا مانا موافقین لی ما قبلها و ما بعدها تحتمله الآیت و آیات که دا غی احتمال شده دا زینا چی ده دا بدت دا وجه نزان نجوڑی دا شرک دا وجه نزان نجوڑی قرآن خو شرک بدت نه بیانې حدیث نبوی خو شرک بدت نه بیانې خو توحید او سنت بیانې ته ذکر جل دیو او مخالف د قرآن سنت نه من طریق الاستنباط دایمه مجتهدین سلور وړ امامان دا تلامزه دا ټول په دې کې لګیاو او غول الله توفیق ورکړي غیر محظورین العلماء بالتفسیر علماء بالتفسیر چې دی هغه داسې تفسیر کولی شي سزاینا برازی زبتا تویما استابا اوچو لیرونشی انشاءاللہ خلاصه دا کلام دا چه دا یوایات دا سی مفهوم بیانا ول چه دا سیاق نا او دا سیباق نا خلاف نده مطابق ته زبان اصول قواعد سره موافق ته قرآن و سنت سره ماهنگ ده دا آیات الفاظ دا غی متحمل دی چه سڑے پی مطمئن شی نو پاغی محمول کولو گنجائش تے دا تفسیر بی رائی کے نرازی بلکہ دا یو شرعن صحیح تاویل بشی ما شا اللہ با پدی زانو وجہ پدی دو گھنٹو کی ستا پا ذہن کی کیناستا دا دو حصے منگا خلاص اکڑی فوائد بیان شو اصطلاحات بیان شو اس درم حصہ مسئلہ دا الہ دا منځ کې لغونی وقفه به وکړو بیا به شروع شو زمونږ کار څه دی زمونږ کار څه دی الحمدلله مسله د اله اله چاته وي د دې اله معنا وکړه لا اله الا الله نشته معبود برحق نشته پښتو د اوګی معبود عربي د عربو برحق پکې د افغانستان په دغه فارسی الا الله بيد الله نه اول اخر کې پښتو را لامس کې نورې جبې راغله مخاطب و فونش دغه صفات شو دا به داسې فوکو ان شاء الله لکه یو دونه دونه دو دونه چار حصے سو مسله د الها اد وقفې نه رسو په دې به شروع شو دا به دومره خوندو کې چې ستا به ذهن قبول کې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.